Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er prisvindende og folkekær skuespillerinde. Hun fik for alvor sit gennembrud i en af hovedrollerne i Susanne Biers film Den Skaldede Frisør, som hun også blev nomineret til en Robertpris for. Hun har været med i alle 4 sæsoner af Sygeplejeskolen. Sidste år spillede hun en af hovedrollerne i TV2's julekalender Kometernes Jul, og så har hun også lige fået en anden plads i Vild med Dans. I dag er hun gift og har 2 døtre, men inden da skulle hun selvfølgelig også igennem verdens mest universelle sorg, hjertesorgen. Velkommen til dig, Molly Elin. Mange tak, og mange tak for den fine introduktion. Jamen selv tak. Det lyder jo godt, når det bliver læst op, så det er sådan helt, nej, er det mig? Men det er dig. Ja. Du har den jo på bånd nu, kan man sige, ja. Så du kan jo spille den for dig selv en gang imellem. Hvis jeg lige mangler en pep talk. Præcis. Ja, tak for det. Ja. Eller spille den for din mand, hvis du synes, han lige sådan mangler at appreciate, hvad det er, han har. Hør lige, hvad Maria siger her. Ja. Men vi skal jo høre din hjertesorgshistorie i dag, og jeg er meget spændt på den. Ja. Men altså, inden vi går i gang med den, så har jeg for vane at lige prøve at definere dig som kærlighedsperson ved at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Så Molly, hvor mange gange har du været forelsket? Åh, det er et godt spørgsmål. I retrospekt nok færre gange, end da jeg stod i det. Ja. Er du sådan en, der hurtigt tror, at du er forelsket? Nej. Jeg er ret svær at overbevise. Ja. Men når det så får fat i mig, så er det også bare bulrende ild, ikke? Jo. Jeg tror 3-4 gange. Okay. Ja. Sådan 3-4 ægte, store voksenforelskelser. Sådan plus minus. Fra teenageårene, ikke? Jo. Okay. Hvor mange kærester har du så haft? 3. 3 kærester? Ja. Har det været de samme som dem, du har været forelsket i? Eller har så har der været sådan en, som... Som du også var forelsket i, men ikke blev kærester med? Ja. Ja. Det ville også næsten være uretfærdigt, hvis du havde fået... Hvis jeg havde fået dem alle sammen. Ja, præcis. Ja. Hvor mange gange har du så slået op med nogle af de her kærester, og hvor mange gange har de slået op med dig? Jamen altså, man kan sige 3 kærester, og en af dem er jeg gift med. Ja. Så jeg er blevet slået op med en gang, og slået op selv en okay. gang. Ja. Det er jo et meget sådan, smukt regnskab på en eller anden måde. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Jamen det er jo så spørgsmålet, hvad vil det sige, fordi det synes jeg har fået flere, end de der forelskelser egentlig giver anledning til. Fordi der er jo også, og det er specielt, når man er yngre, så den der interesse eller crush, kan man måske kalde det. Der er så meget af ens selvfølelse, der bliver hængt op på, når man kan han også lide mig, synes han også, jeg er pæn. Og sådan. Ja. Så jeg synes, jeg har fået knust mit hjerte mange gange, hvor det har føltes voldsomt og... Hvor afvisningen har været stor og ødelæggende, men du ved, det er ikke en person, som hvis han så havde villet mig, så var vi endt med at blive gift. Men så det tror jeg heller ikke er definitionen på, hvornår man må sige, sit hjerte er knust. Nej. Jeg har også altid været sådan the odd one out som barn og som ung. Så det der med andres accept, og især også det modsatte køn, det der med at være sådan en, som drengene kunne lide. Eller som, det blev enormt afgørende for min selvfølelse og selvtillid. Ja. Så jeg synes, jeg har fået knust mit hjerte mange gange. Og til fester og hvor man gerne ville kysse med en, og han ville ikke det samme, ja. Og så var han mere interesseret i en anden, og alt det der palaver. Ej, hvad jeg synes, det var så hårdt. Ej, det er sådan, altså jeg genkender alt, hvad du siger. Åh, tak. Så intenst. Altså, og også følelsen af, at den form for hjerte, sådan knusthed, ikke bliver taget alvorligt overhovedet, når man står midt i det. Altså, jeg kan bare huske så mange dage, hvor jeg har været helt vildt ulykkelig over en eller anden afvisning af noget, jeg havde bygget op i mit hoved eller forestillet mig. Og så sådan følelsen af, altså skammen over at sige til mine forældre, hvorfor er det, du ikke vil med ud at spise? Hvorfor er du så ked af det? Og sige, det er fordi, der er en dreng, der ikke engang ved, hvem jeg er, som jeg aldrig har snakket med, men som ikke nødvendigvis kiggede på mig på den rigtige måde i dag. Og hvor de var sådan, du får et hårdt liv, Maria, hvis du... Altså, hvis det bliver ved på den måde. Ja. Men det holder jo også op på et tidspunkt, eller sådan jo ældre man bliver, men jeg kan så godt genkende den der følelse. Og det er rigtigt nok, der er ikke så meget plads til den, fordi det er sådan, hvad, I var jo ikke engang kærester. Nej, men i fantasien kunne det jo have været. Ja, det kunne have været alt. Det kunne have været en film. Ja. Det kunne have været, altså, det der med at få knust en drøm, og få knust et billede af, hvordan man gerne selv vil være. Ja. Ja, det slåsede jeg også meget med. Det synes jeg var virkelig. Se sig selv gennem de her drenges øjne. Ja. Og så bare se sådan en, man ikke ville have. Ja. Ew. Ja. Ja. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået dit hjerte knust, at du aldrig ville blive glad igen? Helt 100. Så den majoriteten af gangene, at det er den følelse, du har haft, eller sådan primært med de store, store heartbreaks? Nej, altså, jeg havde virkelig svært ved at håndtere afvisning. Og netop fordi det kom til at handle om mere end det forhold. Ja. Det kom for mig til at betyde, når man jeg er også dum og grim og for høj. Og det, altså det fik jo tændt alle mine usikkerheder. Eller sådan fik trykket on på dem. Sådan, og så kunne man... Altså, jeg kunne være helt nede af skravebunden. Sådan, og havde ikke lyst til at gå i skole, havde ikke lyst til... Følte ikke, at jeg kunne eksistere, altså. Nej. Ej, det lyder super dramatisk og teenage-agtigt, men jeg synes virkelig, det var hårdt. Ja. Og så den ene gang, jeg blev slået op med, som vi kommer til senere, det var anderledes hårdt. Ja. Fordi det jo... Når man så rent faktisk har noget sammen, ikke? Jo, så kan du lige gange det. Så kan man så lige gange det, ja. Puh, ja. Er du blevet glad igen, Molly? Ja, det er jeg. For længe siden. Det er godt. Ja. Og i dag, så er du jo gift. Ja. Hvor lang tid har du været der? Det har jeg været i 5 år. Sindssygt. Og hvor lang tid har I været sammen i alt? 10 år. 10 år. Det er lang tid, hva'? Fordi, hvor gammel er det, du er nu? Jeg er 34. Ja, så du har været sammen med ham, siden du var 24. Ja. Det var også ret tidligt, egentlig, altså at møde sin... Ja, faktisk. Siden for evigt, tror jeg, statistisk set i statistisk hvert fald. Statistisk set, og statistisk set er vi også blevet tidligt gift, og statistisk set har vi også været hurtige til at få børn og sådan noget. Så. Ja. Hvordan får man det til at fungere? Altså, hvis man sidder derude og drømmer om at have 10 års jubilæum med en kæreste. Jeg tror, for mig og min mand handler det meget om, at det ligesom er, det er aldrig en done deal. Det er aldrig sådan, nå, der var den. Nej. Sådan, og så kan vi bare sætte os og slappe af. Altså, selvom vi er gift og har valgt hinanden til på den måde, så skal vi ligesom blive ved med at vælge hinanden til. Ja. Og blive ved med at fortjene hinanden, og blive ved med at sætte pris på hinanden. Og så tror jeg også, det er også meget defineret af vores arbejdsliv, at vores parløb er meget dynamisk. Altså, der er ligesom ikke... Der er ikke sådan en stillstand eller sådan for meget af det samme i for lang tid. Nej. Så er det mig, der arbejder ude, og så er det ham. Og så magtforholdet er måske en lidt sådan tung måde at stille det op på, eller kalde det det. Men sådan... Dynamikken. Ja, og rollerne er meget omskiftelige, og vi giver meget plads til hinanden. Ja. Ja. Men sådan en grundlæggende udgangspunkt, som hedder, at vi er altid i udvikling, og vi skal... altid lige sådan tjekke ind med hinanden og sige, hvor er du, hvor er jeg, hvordan har vi det, hvad kan vi gøre, er alt, som det skal være, eller der noget, vi skal ændre på. Og så er vi sådan også meget åbne for at få hjælp udefra. Vi gav os selv en præ-bryllupsgave, som var 4 gange parterapi, inden vi blev gift. Ikke fordi der sådan var noget, som vi sådan, vi tør ikke sætte ring på fingeren før, det her er fikset. Nej. Men ligesom sådan, okay, lad os lige tjekke ind, hvad er status her, og hvad har vi for nogle hurdles, eller sådan, hvad er der for nogle udfordringer i vores samliv, og ikke for sådan, der var ikke noget, der blev løst, men vi fik måske et sprog for at kunne tale sammen om det. Ja. Og det der med, at det der er ingen skam i, ligesom blive ved med at arbejde på det, fordi altså, Hvem kan være sammen i et helt liv, eller et halvt liv, eller hvor lang tid man nu bruger sammen som ægte folk, uden at der er et eller andet, der bliver en udfordring, eller nogen bliver syge, eller så får man børn, og det er jo også en kæmpe forandring, eller man flytter et andet sted hen, eller der er en, der får et nyt. Altså, der kommer jo så mange udfordringer livet igennem, så det der med sådan at have behov for, at alt er det samme, eller at alting forbliver det samme, fordi ellers er det farligt. Det er jo et eller andet glansbillede på en eller anden måde. Man bliver nødt til at acceptere, at... Ja, hvis man ikke ved, at alle mennesker er jo sådan organiske, flydende væsener, som udvikler sig gennem hele livet, og man vil være sammen med den samme person, man blev forelsket i for 10 år siden, så er det i hvert fald svært, ikke? Jo. At få det til at gå i opfyldelse. Præcis. Og så er der en masse udenomsting, som vi kan deale med, eller sådan ordne, sådan, nå, men du har behov for det her, hvordan kan vi indrette vores hverdag, sådan, så du får mere tid til at gøre A, B, C, D, E, F, G. Fordi så bliver der mere plads til, at vi kan være kærester på den måde, vi var, da vi mødte hinanden. Ja. Og det er bare, det er vigtigt at tænke på, hvad man kan give hinanden på den måde, tror jeg. Amen. Marie, nu tænker jeg ikke, at der er nogen vej udenom at gå tilbage i tiden. Og jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage, men vil du ikke tage os tilbage til det her tidspunkt, hvor du møder det menneske, der skal komme til at knuse dit hjerte, kæmpe spoiler, på et tidspunkt? Jo, kan jeg næsten regne ud, at det er et godt stykke tilbage i tiden, vi skal, når nu jeg har været sammen med min mand i 10 år. Jeg var der i mit liv, at jeg for nylig havde afsluttet et højskoleophold på det, der hedder European Film College i Ebeltoft, som er sådan en international højskole, hvor folk kommer til for at lære at lave film, og også bare for at have det sjovt at være på højskole. Og vi var så en lille håndfuld, der fandt hinanden og havde brug for at fortsætte det, vi ligesom startede på den højskole og flyttede i kollektiv. Ej, hvor dejligt. Inde ved søerne i den mest knaldede herskabslejlighed. Jeg tror, vi havde 260 kvadratmeter eller sådan noget. Og det var sådan pastelfarvet badeværelse. Og så var der mahoniværelset med brændeovn. Og så var der rosenværelset. Hvordan havde I råd til det? Jamen, vi boede rigtig mange mennesker i den lejlighed, ikke? Jeg tror, vi var 5 eller 6 på den plads der, og så, altså, den var i hammer dårlig stand. Men det var bare vildt sjovt. Det lyder magisk. Det var virkelig sjovt, og så var det sådan, så var der en, der sad og skrev på et manuskript, og en, der var i gang med at filme noget, og ej, jeg har en idé til en musikvideo, Molly. Vil du ikke lige være med i den? Jo, men hvor skal vi lave det hen? Vi går ned på Nørreport station og sådan noget. Altså, det var virkelig... Det var sådan meget ungt og kreativt og sådan... Lidt som en film i sig selv. Ja, faktisk på en måde. Og så det her, jamen bare det her sted, hvor der var så højt til loftet. Altså, det var helt vildt. Naboerne var ikke så glade for os, lad mig sige det på den måde. Hvad filen var det? Det var en eller anden stor fest. Var det nytårsaften, eller... Ja, det må det næsten have været. Helt knaldet fest. Og det var lige ved Dronning Louises Bro, og vi gik alle sammen udenfor for at se... fyrværkeri på broen, og så var der bare nogen, der glemte at lukke døren på vej op, og så lige pludselig var der bare 200 mennesker i den her lejlighed. Det var ikke så godt. Men jeg falder i snak med den her fyr, som jeg ikke har mødt før. Og igen for at blive det her It was like a movie. For det var bare sådan perfekt pingpong. Kække bemærkninger, der blev samlet op og fandt ud af, at vi havde fælles interesser. Og sådan. Det var virkelig bare... Altså, vi hang på hinanden hele aften og snakkede. Og den må vi kysse. Og klokken blev rigtig, rigtig mange, inden vi kom nogle vegne. Og så tror jeg, at han gik hjem over isen på søerne der, hvor jeg skrev til ham, at han måtte være fuldstændig sindssyg. Det gjorde han altså. Det sagde han. Det var meget, meget smukt. Begyndte du allerede her sådan, at lave de der drømme, vi snakkede om tidligere, om er det her the one? Ja, ja. Jamen, altså, det var sådan... Det var bare... Samtalen flød bare. Det var sådan... Vi faldt totalt i hak. Komplimenterede hinanden super godt. Og det var virkelig sådan, som om nogen havde skrevet det i et manuskript. Ja, og så gik der ikke så lang tid før... Han inviterede mig hjem til ham, så skulle han lave mad til mig, og det var vidunderlig mad. Så fik han totalt scoret mig på den måde, og så var jeg så vild med ham, at jeg fuldstændig missede det der med, han havde ikke rigtig havde noget sengetøj på sin hovedpude, og sådan noget. Det er sådan noget, man kan se rigtigt. Det var så drengeagtigt. Hvis der er nogen fyre, der lytter med, have sengetøj på og vask det ofte. Nå. Det er der vist mange unge mennesker, der er skyldige i. Nå, men det, lad nu det være, hvad det er. Det var mere regel end undtagelsen, synes jeg, når man besøgte teenage-drenge. Ja, ikke også? Eller, og så sådan noget gammelt fodboldsengetøj, eller sådan noget, man tænker. Gamle sokker og det har noget køkkenrulle, som var rullet sammen over hjørnet. Nej. Ja, det... Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Det er en anden podcast. Ja, men alt det overså jeg ligesom. Fordi jeg bare synes, han var hammerskøn. Og blev der overnattet. Og meget hurtigt. Og det var meget naturligt, at så blev vi kærester. Og, bare sådan med det samme-agtige? Ja, nærmest. Ja. Nærmest sådan husker jeg det i hvert fald. Det kan godt være den her sådan, lyserøde pensel, jeg har malet det hele med. At den også er lidt at skulle have sagt. Men det føltes meget ukompliceret i opstarten. Og vi havde bare lyst til at være sammen med hinanden. Ja. Og det var nemt at være sammen. Og mødte også ret hurtigt hans familie. Så. Ja. Blev meget hurtigt sådan meget involveret i hinandens liv. Ja. Var du forelsket her fra start? Det føltes sådan, ja. Ja. Ja. Fordi du sagde jo før, at der skal lige lidt til for at overbevise dig om sådan, men når du så har følelsen, så er det som om, det er det eneste, der eksisterer. Og så er jeg ikke i tvivl. Altså, det er sådan, var det så sådan, du havde det her med ham? Ja, det var sådan, jeg havde det. Ja, det var det. Jeg tror også, altså de gange, jeg har været i et fast forhold, der har det også udviklet sig ret hurtigt, og jeg tror, at det der med sådan, når jeg virkelig er forelsket, så bliver det en kæmpe drivkraft i forhold til sådan, nej, det skal jeg bare det her. Ja. Det vil jeg vildt gerne. Hvordan sådan snakkede I om jeres forhold på det her tidspunkt? Altså var det sådan med drømmene om, ej, når vi en dag bliver gift, eller når vi en dag bliver gamle sammen, eller hvor skal vi bo, eller sådan, altså, var fantaseret i om de der fremtidsting, eller var det mere sådan en her og nu-agtig følelse? For mit vedkommende i hvert fald, der er det på en eller anden måde lidt en forudsætning for, at jeg kan være kærester med nogen, at jeg kan have den slags drømme. Ja. Jeg er ikke indrettet sådan, at det kan være, at jeg følelsesmæssigt ikke indrettet sådan, at jeg kan acceptere noget som en fling, eller noget midlertidigt. Eller, altså, hvis det nu var en eller anden, der var udstationeret og skulle tilbage til Panama, eller whatever. det ville jeg ikke kunne overgive mig til. Nej. Og lidt som vi også startede med at finde ud af, jeg fandt ud af om mig selv, at når jeg bliver forelsket, så er det ligesom med, altså med alt. Ja. Så kan jeg virkelig... Så er det med hver en celle i min krop. Og så er de der drømme bare en del af det for mig. Jeg har det på fuldstændig samme måde, men det er sjovt, fordi at jeg får også faktisk ret mange henvendelser fra lyttere, som siger, at de har det omvendt. Altså, at der er mange, der også går ind i relationer velvidende, sådan, det her, det passer perfekt til mit liv lige nu. Mm. Det er fuldstændig sådan en ungdomsting skal være. Ja. Det er nok ikke ham, jeg skal giftes med, men du ved, nu hygger vi os. Og det er så sjovt at opleve sådan at høre om de her helt andre måder at gå ind i en relation på, for jeg vil aldrig kunne det. Ja, det vil jeg virkelig heller ikke. Nej. Og det er jo lige så legitimt. Og lige så ægte, og lige så fint og godt. Ja. Men jeg vil ikke kunne det. Nej. Altså slet ikke. Bare, altså, når vi sidder og taler om det, får det hele sådan, nej. Hvordan var jeres forhold så? Det handlede meget om at have det nice. Spise god mad og ligge i sengen en hel eftermiddag og bare med solen ind ad vinduerne og lave nice, altså sådan lave fede ting sammen. Og sådan det gode liv. Ja, det gode liv. Ja. Og det kunne vi jo også begge to på det tidspunkt, fordi vi var bare unge, og jeg arbejdede i Nespresso, og gik op og forberedte mig til at søge ind på teaterskolen, gik ned hos en dramalærer et par gange om ugen, og sådan, det var meget carefree på en eller anden måde. Vi var ikke rigtig voksne endnu. Nej. Og det der, hele den der kollektiv stemning også, det var også en kæmpe del af, hvem jeg var på det tidspunkt. Det der med at bo i et kollektiv, og være sammen som et kollektiv, og lave mad i det der kæmpe køkken, og lige stjæle noget mælk fra en af de andre. Ja. Altså sådan, det var virkelig meget løsluppent, og du ved, det der med de penge, man havde, dem havde man bare til sig selv. Dem kunne man bare bruge på, hvad man ville. Ja. Ej, hvor fedt, jeg skal totalt have de der støvler. Ja, det skal du. Og han gik egentlig også ret meget op i mode, ligesom jeg selv gør, og sådan. Han fik lavet en tatovering, som jeg havde tegnet, og sådan. Det var ret sådan kæreste en. Ja. Jeg havde tegnet den, altså, så min håndskrift er ligesom på hans hud stadigvæk. Det er vildt nok. Men ja, det føltes altså lidt som den der film, der ligesom. Den der bohemian romantiske. Ja, fuldstændig. Frie. Og jeg var der på mit lille mindgrønne værelse, og solen kom ind, og jamen, det var bare. Ej, hvor lyder det dejligt. Jamen, det var det. Hvordan, var det. Hvordan kunne det nogensinde gå galt? Dem, man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller teenager. Men det er faktisk en ret dårlig taktik. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler, end det vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den mere simple, jeg kan lide dig, du kan også lide mig, metode, altså vil give et sundere og mere ærligt parforhold på sigt. Som jeg lige nævnte, så forberedte jeg mig også til at søge ind på teaterskolen. Ja. Og gik til det, der hedder første prøve. Der er jo tre skuespillerskoler. Og jeg gik ikke videre i København. Og jeg gik ikke videre i Aarhus. Jeg gik videre i Odense. Ja. Og jeg kan så tydeligt huske, da jeg fortalte ham, at jeg var gået videre i Odense. Det var i opgangen ind til den her lejlighed, hvor vi havde kollektivet i. Og jeg kan bare huske. Jeg ved ikke, om det var den følelse, han havde. Men det så ud for mig, som om han blev rasende på mig. At han blev så sur over, at der nu var en potentiel realitet, der hed Odense. Ja. En potentiel realitet, der hed langdistancekærester. Ja. Og du kom og fortalte ham det med sådan en glæde. Fuldstændig. Ja. Fordi der er så mange, der søger ind. Og der er så få, der bare kommer videre til anden prøven. Ja, og der er endnu færre, der går videre og bliver optaget. Ikke? Jo. Jeg tror, der er 1% af dem, der ansøger, som ender med at komme ind på uddannelsen. Ja, det er helt vildt. Så du havde slet ikke, altså da du kom og fortalte ham det, så var det ikke med sådan en, ej, nu skal du høre. Ej, slet ikke. Det var bare sådan her, what? Det er så vildt. Ja. Jeg har lige fået at vide. Og jeg kan bare huske, at jeg lynhurtigt sådan faldt over i sådan lidt og begyndte at undskylde det. Fordi på grund af hans reaktion. Ja. Sådan, nå, ja, men nu må vi jo også se. Og sådan, det er jo slet ikke sikkert, at jeg går videre fra anden prøven. Og sådan, hvorfor fanden gjorde jeg det? Fordi det håbede jeg da, at jeg. Ja. Men det var ligesom for at beskytte hans følelser, eller sådan ligesom prøve at rumme den der reaktion, som jeg ikke rigtig havde set komme. Ja, så sådan din glæde blev stoppet. Ja. For din drøm, sådan inden den overhovedet havde fået en plads. Ja. Og det var mig, der gjorde det. Det var jo sådan, jeg valgte at reagere på hans reaktion. Ja. Jeg har altid været sådan en, der kan ikke rigtig tåle, der er dårlig stemning. Og man må gerne glatte det ud. Men det er jo også det mest naturlige i verden, som vi lærer fra, vi er babyer, at spejle reaktioner. Mm. Så hvis vi ser, okay, det her, der står et menneske foran mig, som jeg elsker, som er, synes, at det her, vi står i lige nu, er en nedtursituation, så kan jeg jo ikke stå og lade, som om det er en fed situation. Nej, men det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, det, jeg tror, du skal være ret sådan standhaftig for at holde fast i en glæde, når der står et menneske overfor dig, sådan, det er jo en dårlig ting. Ja, og hvis man gør det, så er det jo automatisk lige med en konflikt, kan man sige, ikke? Jo. Så der begyndte sådan lidt at ulme med den dårlige stemning. Men jeg tog til anden prøve, selvfølgelig. Ja. Og da jeg gik videre til tredje prøven, så tog jeg også afsted til tredje prøven. Hvordan var det, da du skulle sige til ham, at du var gået videre til tredje prøven? Jamen, jeg er så ked af, at det på et tidspunkt ligesom var det, der fyldte, at det skulle være et problem. Ja. At det var problematisk, at jeg kunne ane min drøm i horisonten. Ja. Ligesom sådan, at det skulle jeg gøre belejligt for ham. Så det, der sådan fyldte i dig i den tid, var mere hans følelser, end det egentlig var begejstring over at være kommet igennem nåleøjet til først den ene og så den anden prøve? Jeg vil sige, der var i hvert fald meget omkring praktikken i allerede at tage forskud på problematikken omkring at være langdistancekærester. Jamen, kunne jeg blive boende i København og pendle? Det fandt jeg meget hurtigt ud af. Det kan man ikke. Nej, ikke på den skole. Meget krævende. Ja, altså på et tidspunkt, så det var en meget arbejdsintens periode, men der gik jeg ligesom og talte, hvor mange timer jeg var på skolen, og på en uge var vi oppe på 90 arbejdstimer. Ja. Så kan man jo ikke tage til København for at kunne lægge sit hoved på en pude, vel? Altså, nej. Men der var helt klart en del af min koncentration, der ligesom gik på, jeg skal afværge en eller anden katastrofe, eller sådan for os. Selvfølgelig samtidig med, at jeg fokuserede enormt meget på at øve og dedikere mig, og ligesom forbereder mig på de der prøver, som er meget krævende. Så endte så med, at jeg kom ind i Odense. Hvilket jo er så vildt. Ja, er så stort. Er så kæmpestort. Og alligevel lidt bittert, eller sådan, det blev det i hvert fald, på grund af hans forbehold over for det. Og det lå ligesom på mig så at være optimisten omkring, jamen det kan vi sagtens få til at fungere, og jeg får en skøn lejlighed derovre, så kan du komme derover, når du kan, og så kan du bare være, og så kan vi se hinanden på den måde, og så kommer jeg til, altså sådan prøvede at drømme et eller andet scenarie op, hvor det ikke var et problem. Hvor det faktisk nærmest var fedt. Ja, altså. Og det kunne være hyggeligt på en anden måde, og jeg følte dengang, at jeg lidt var den eneste, der var optimistisk omkring det. Ikke? Jo. Var det mere sådan mellem linjerne, at du bare kunne mærke sådan den stemning, der var dårlig, eller var, altså sagde han ligesom sådan, jeg tror ikke det her, det kan vi jo ikke, eller altså sådan. Jeg kunne bare mærke, at det var sådan lidt, sådan lidt fornærmet. Jeg er lidt fornærmet faktisk. Ja. Ja, det tror jeg faktisk er et meget godt ord. Fornærmet og tilbageholden omkring, altså fordi fair nok, men så meld ud, at det er sådan, prøv at høre, det synes jeg fucking bare er nederen. Og det ved jeg ikke, om jeg kan være i, og så synes jeg bare, vi skal slå op nu, fordi. Ja. Men det var bare sådan, det lå sådan lidt og ulmede. Ja. Fik det dig til sådan at holde tilbage med at snakke om, hvor meget du glædede dig, eller hvor glad du var for det, eller hvor stolt du var? Helt klart. Helt klart. Og også fordi, der går ret lang tid fra, man får at vide, man er optaget, til man starter på skolen. Ja. Og i al den tid, der, det er helt klart, at jeg ikke lod det fylde så meget, som jeg kunne have gjort. Ja. Altså, som jeg måske havde lyst til, det gjorde. Ja. Lag din sådan, familie og venner mærke til sådan, de faresignaler, der er af at blive sådan lidt undertrykt af en kæreste følelsesmæssigt? Nej. Også fordi jeg var så optimistisk omkring det, at det sådan, eller jeg lod det ikke fylde, eller sådan. Nej. Du blev bare ved med at holde fast i, det bliver så godt. Jeg insisterede på den gode stemning, og på, det kan vi sagtens. Ja. Så kom tiden så, hvor jeg ligesom skulle flytte over til Odense og starte på skolen. Jeg prøvede at komme til København så ofte jeg overhovedet kunne. I starten var det næsten hver weekend, synes jeg. Det tog bare enormt meget fokus fra ligesom at være med de her 7 andre mennesker på mit hold på skuespillerskolen, min drøm. Og så kan jeg huske, der var nogle gange, hvor jeg inviterede ham over. Hvor jeg synes virkelig, jeg prøvede at få ham til at være en del af det. Og få ham til at føle sig velkommen. Jeg kunne se, at der var nogen af de andre på skolen, der havde kærester andre steder fra. Hvor de kom og ligesom sådan, nå, hej med dig, og skål, og så var der fredagsbar. Og, ja. Og de ligesom blev, ligesom vi havde med kollektivet, der var jo også nogle hangarounds, som ikke boede der, men som ligesom var en del af fortællingen. Eller sådan. Ja. Og det prøvede jeg meget at gøre plads til for ham, invitere ham over. Og jeg kan huske, der var en middag hjemme hos en af pigerne fra mit hold, hvor jeg havde ham med, og han vitterligt bare sad over hjørnet. Og snakkede ikke med nogen. Han var bare så muggen. Jeg prøvede sådan ligesom at hjælpe aftenen på vej, og sådan, ved, prøve at smøre hjulene, sådan, så det kører lidt gelinde, og sådan, jeg følte mig så flov over, at han ikke var nice. Altså, det er jo ikke sådan, han er eller var. Nej. Jeg synes, det er så sjovt, når man tænker tilbage på sådan nogle specifikke episoder, eller sådan perioder i ens liv, som sådan på papiret har handlet om noget, men som i virkeligheden kun handlede om en person, som i virkeligheden slet ikke havde noget med noget at gøre. Altså sådan, ligesom sådan, hvis man har været på en eller anden vild ferie, men det eneste, man har tænkt på, var sin kæreste. Oh yes. Så er det sådan, alt man husker fra den ferie, at kæresten, selvom han ikke engang var med. Ja, og det er sådan lidt samme den energi her. Ikke? Fuldstændig. Han har siddet over et hjørne og sagt ingenting. Han har ikke gået på skolen. Han var ikke en del af din drøm og karriere og alt det. Men alligevel var han den eneste, der fyldte. Ja. Jamen, det er meget rigtigt. Jeg kunne da godt have ønsket, at det havde handlet mindre om det. Eller sådan, men det gjorde det jo bare. Jeg fortsatte ligesom med at være optimistisk og tænkte egentlig sådan, og tiden gik jo. Og så havde jeg klaret mig, eller vi havde klaret os igennem et halvt år af uddannelsen. Så var der kun 3,5 år tilbage. Jeg tænkte ligesom, okay, men det kan også være, at vi bare lige skal vende os til det. Og sådan det der med at vende sig til at være sammen på en anden måde, end den måde, man har fundet hinanden på. Det er jo også en udfordring. Ligesom det er en udfordring netop at få børn, eller flytte til en anden landsdel, eller whatever. Ja. Men vi var ligesom så involveret i hinandens liv og familier, og sådan, at det måtte vi da kunne finde ud af, tænkte jeg. På skuespillerskolen gennemgår man sådan en masse forskellige forløb. Og så havde vi så et forløb med en underviser, sådan en legendarisk, ikonisk underviser, som alle teaterskoleelever sådan, når ham. Ja, alle kender ham. Der er virkelig nogle karakterer på de skoler der, som går over i historiebøgerne. Ja. Og han er sådan en lille grå nisse, der sidder og er geni over i hjørnet. Ikke? Og så er det noget med at prøve at danse som et maleri. Og det åbner op til underbevidstheden. Og meget spændende. Og en del af det her forløb, det er så, at man kommer på det, der hedder et internat, som er sådan 3-4 dage på hans landsted, lidt uden for Vejle, hvor man så kommer og bor og er og arbejder i de her 3-4 dage. Og er sådan ret intenst sammen i arbejdet. Og jeg tror, det var lige efter, vi havde spist en aften, så ringer min kæreste til mig. Jeg er sådan helt, åh, hej skat! Og jeg bare hører, at der er et eller andet helt off. Og han begynder at snakke om, hvor hårdt det har været for ham, at jeg er flyttet til Odense. Og han synes virkelig, virkelig, det var svært. Okay. Og jeg var sådan i kriseløsningsmode. Jamen, ja, som nærmest, du havde været i et halvt år. Ja, ja. Om hvordan kan vi akkommodere dine behov? Eller sådan. Det var ligesom det, den måde, jeg lyttede til det på. Ikke? Nå, der er et problem her, jeg må løse. Men så fortsætter han ligesom sådan, jamen, det har været så hårdt, at jeg er begyndt at gå meget i byen, og sådan noget. Hvad? Jeg kan høre på, om hans stemme er sådan helt forkert, og altså sådan fuld, eller sådan ked af det? Nej, men sådan rystende på en eller anden måde. Så jeg sådan, prosen går meget langsomt op for mig, hvad det ligesom er, der er ved at ske, ikke? Og han altså har så ringet for at slå op med mig. Ja, på det tidspunkt har vi været kærester i halvandet år. Hvor det sidste halve år, eller cirka plus minus, har været, mens jeg har været i Odense og gå i skole. Ikke? Og Jeg blev så vred på ham. Og mine 7 holdkammerater sad i rummet ved siden af og hørte hele den her samtale. De kunne høre, da du blev slået op med. Ja, altså de kunne selvfølgelig ikke høre hans side af samtalen. Hvordan har din side af samtalen lyttet for dem? Jeg husker det som, at jeg skældte ham ud. Ja. Hvor jeg sagde sådan, jeg har ikke gjort andet end at elske dig, kan jeg huske, jeg råbte af ham. Og det synes jeg på en eller anden måde opsummerer det meget godt. Ja. Jeg synes virkelig, at jeg gav mig selv til det forhold. Ja. Og sådan virkelig prøvede at tro på det og arbejde for det. Og så ringer han til mig og slår op. Jeg synes simpelthen, det var så lavsigt gjort. Jamen altså, at ringe til mig, når han ved, jeg er et sted, der er så langt væk, jeg ikke engang vil kunne hoppe på et tog fra Odense til København for at se ham. Nej. Altså, der ville jeg jo kunne have været på 1,5 time eller sådan noget. Ja. Men jeg er uden for Vejle. Ja. Og jeg ved jo ikke, om det har været planlagt eller udspekuleret eller sådan, men det var bare sådan, jeg synes, det var så lavt. Ja. Ikke at give mig den respekt, jeg synes, jeg fortjente. Sådan, det slår dog op med mig face to face. Ja, det kan vel vente til næste weekend. Det er det, jeg tænker. Ja. Ja, næste gang, vi skulle ses, det var på min fødselsdag. Det var lige, jeg tror, det var 3 dage inden min fødselsdag. Eller sådan. Det var også great. Og jeg kan bare huske mine holdkammerater, som ligesom sad inde i det andet rum, med at døren var åben, og jeg sad. Jeg kan bare huske, det var så fint, for de sad bare og var der. Det var ikke sådan, de begyndte at småsnakke med hinanden, eller begyndte at tage bordet. De sad bare helt stille, fuldstændig plantet i deres stole, rettet hen mod mig, sådan med hovederne bøjet en lille smule, og bare sådan var til stede for mig. Det var ret fint, altså. Hvor er det vildt. Ja. Altså, det er jo en ret unik situation, meget, at have vidner så tæt, ja, i ens liv. Ja. På en oplevelse, ja, som plejer at være så privat, ikke? Jo. Og samtidig med, at vi havde været der i et par dage, og havde sådan været meget i et følelsesrum med hinanden, og meget med musik og maling, og lange snakke om alt muligt, og sådan, så vi var meget sådan grounded følelsesmæssigt, og meget forbundet til hinanden lige der. Det er i hvert fald tit det, som skuespillere også fortæller, at ens holdkammerater er nogen, som man altid for evigt vil have et altså helt sindssygt tæt bånd til. Fuldstændig. Fordi du bliver tvunget til i de her timer at åbne op til nogle ting, du ikke engang selv vidste, du rummede, og deler dem tillidsfuldt med de her 5 andre mennesker, eller hvor meget det nu er, ikke? Det er så sandt. Og så på en eller anden måde var timingen både pisse dårlig og helt perfekt. Ja. Fordi nu blev det så en oplevelse, en ret vild oplevelse, som jeg har delt med dem. Og de var der til at gribe mig, da jeg var helt forvirret og totalt indebrændt, skideskuffet. Så mange meget vrede følelser i virkeligheden. Ja, det lyder som om, at sådan det der med at være ked af det, ikke rammer dig med det samme i hvert fald. Men jamen, jeg græd, men jeg var sgu næsten mere såret, end jeg var ked af det. Eller sådan, ja, end jeg var. Forstår du, hvad jeg mener med forskellen? Det var ikke sådan, ej, det var sådan, kraftedme, at han biller sig den. Ja, en skuffelse. Ja, virkelig. Da du så lægger på der med ham, hvad sker der så i det her rum med de her mennesker, som bare sidder plantet i deres stole helt stille? Jamen, de kommer jo sådan langsomt hen til mig og lægger armen om mig, og en, der sætter sig ned på huk foran mig, og sådan, og de stiller sig ligesom bare til rådighed for, hvad jeg har lyst til at dele, hvad jeg har lyst til at fortælle, og sådan, hvad skete der? Og er meget lyttende og opmærksomme, og jeg får bare lov til at hælde ud. Der er ikke nogen af dem, der sådan, nå jamen, det er ligesom, jeg prøvede også en gang. Altså, de fylder ikke med deres egen oplevelse, de er der bare med deres tilstedeværelse og deres forståelse. Så på en eller anden måde, altså, hvor unikt at kunne blive grebet med det samme. Ja. Og ikke skulle sidde på et værelse og tage sig sammen til at række ud. Hvem skal man ringe til først? Ja, hvem ringer man til først? Og hvordan kommer man overhovedet i gang med alle de mennesker, der skal have det at vide? Og alt det der, ja. Det var ligesom sådan... Og er det overhovedet rigtigt? Altså, ja, ringer han om et kvarter og fortryder, er det bare, du ved... Altså, man er jo sådan tit i en form for choktilstand, lige når det sker, ikke? Jo. Fordi hele fundamentet bare bliver revet væk under dig. Og så have nogle sådan lidt mere fornuftige, rationelle, objektive mennesker ved sin side, som er sådan, okay, sådan her ser det ud udefra. Ja. Eller? Så det var, det var virkelig en gave, at det så endte med at være på den måde, ikke? Og så... drak vi en masse vin, og så prøvede jeg bare at være i det, og ligesom være det sted, jeg var, og var meget sådan helt hudløs og forgrædt dagen efter, og var sådan, jeg tror bare lige, jeg sidder lidt og kigger på i dag. Ja, okay. Så fik jeg ligesom bare lov til at være. Så jeg gik jo faktisk i gang med at bearbejde det med det samme, efter det var sket. Ja. Med hjælp fra mine holdkammerater, ikke? Altså sådan ved at tale om det, eller ved at tænke på, hvorfor skulle det her ikke være, eller hvad skal jeg nu? Jamen egentlig meget konkret, ligesom at fortælle det igennem. Ja. Hvad var der sket? Og så åbnede det jo også op for, hvad de havde set. Netop sådan, jamen jeg synes altså også, det var lidt mærkeligt, den der gang vi var hjemme hos mig, hvor han var så sur. Og sådan, det virker altså lidt som om, nå ja, det kan jeg egentlig godt se. Altså alle de der ting, jeg havde gået og undskyldt lidt sådan. Ja, at han ikke kunne glæde sig på dine vegne. Ja, at det kunne jeg jo egentlig godt se nu, når jeg at han hele tiden havde haft det svært med mit ophold i Odense. Ikke? Og det var bare, det var så godt bare at komme i gang med ligesom sådan, jeg forventede alle de der ting, og sådan snakke om, at jeg var skide sur på ham, og hvordan kunne han gøre det, og ja, ej, var det også bare dårlig stil, eller sådan, du ved, forret på den måde, man har brug for at forret på. Ja. Kærlighed gør blind, plejer man at sige. Og den er faktisk god nok. Ifølge videnskab.dk, så træder udseendet nemlig i baggrunden, og andre indre egenskaber træder frem, når vi interagerer med hinanden, og det bliver afgjort, om vi er tiltrukket af hinanden eller ej. Både mænd og kvinder bliver mere tiltrukket af venlighed, elskværdighed, følelsesmæssig varme, empati og en god humoristisk sans, end vi gør af udseende. Faktisk i så høj grad, at vi ser søde og rare personer som smukkere end personer, vi ikke kan lide. Ligesom vi også ser vores egen kæreste som smukkere end andre ser vedkommende. Og så slutter vi lige af med verdens mindst overraskende fakta her til sidst. Vi ser selvfølgelig også folk som smukker, når vi er påvirket af alkohol. Jeg fandt jeg ud af senere, at han græd meget i telefonen. Og det er måske strengt sagt, men det virkede som om, han havde meget ondt af sig selv over, at han skulle ringe og slå op med mig. Det er, sådan, ja, det er også virkelig synd for dig. Men jeg fandt ud af, at han havde fundet en anden, tror jeg. På det tidspunkt. Og det tror jeg aldrig, han nåede hen til at sige til mig. Fordi jeg blev så vred og skældte ham så meget ud. Jeg har ikke gjort andet end at elske dig. Nå jo, by the way, jeg har også fundet en anden. Nå, okay. Ja. Så det sagde han aldrig, fordi jeg tænkte også, hvad var det der med at sige, jeg har været meget i byen? Ja, men det tror jeg ligesom har været optakten til at skulle sige, og der har jeg så mødt en sådan og sådan, når vi har set hinanden lidt. I don't know. Nej. Vi fik jo aldrig. Så du ved det faktisk ikke 100% i dag, sådan, hvad der helt er sket der? Men nej, det er en det fornemmelse. Ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ja. Og det ærger mig på en eller anden måde også. Ja. Fordi jeg kan mærke, at du ved, selvom jeg er gift og har været sammen med min mand i 10 år, der er stadigvæk en eller anden uafsluttet handling. Ja. Et eller andet, der ikke er blevet sagt højt eller fuldt til dørs. Og der er sådan stadigvæk en smule vrede i mig tilbage omkring det. Ja. Ikke så meget sådan, du frarøvede mig min drøm om villa og Vorse og Volvo og børn sammen med dig, fordi det har you're the one that got away. Det har jeg så fint, rigtig godt fint fået sammen med Benjamin, min mand. Men mere det der med sådan, det var tarveligt. Ja. Det var sgu tarveligt. Og det synes jeg stadigvæk, det er. Ja. Og var. Ja. Og det er det der med, så tænker man sådan, det perfekte comeback havde været, jeg skulle bare have sagt. Og sådan den der uafsluttede handling, ja, er der jo stadigvæk. Ja. For jeg har ikke set ham. Så. Nej. Men jeg synes også, det er interessant, fordi jeg har også hørt fra flere lyttere, der skriver ind omkring, hvordan kommer jeg over utroskab, som jeg først har fundet ud af på bagkant. Mm. Ja, ja. Fordi det er sådan en sindssygt mærkelig følelse, som, ja, jeg ikke har oplevet, men som jeg bare har fået beskrevet nu af ret mange mennesker, som har oplevet netop at slå op, tro, at der er én grund, og så bearbejde, komme videre, snakke, arbejde med den sorg, få det sådan nogenlunde godt igen, og så finde ud af, at der har været et ekstra svigt. Mm. Og så tænke, jamen, hvad skal jeg stille op med det nu? Det er vel for sent at være sur over det, for jeg er jo kommet videre, eller hvad bror, jeg er jo ikke, ja, jeg stoler jo ikke på ham længere, så er det her overhovedet et svigt, men det skete jo, da jeg gjorde, og altså sådan, at det fucker ens hjerne helt vildt meget op. Ja, fordi det er jo et ekstra svigt i svigtet. Ja. Den følelse af svigt kan sagtens være frigjort fra tilbageblevende romantiske følelser. Det behøver overhovedet ikke have noget med hinanden at gøre. Om man stadigvæk er forelsket, eller ulykkeligt forelsket, eller sådan. Nej. Men et svigt er jo et svigt. Ja. Og løgn er løgn, uanset hvornår det er sket, og hvor meget man er kommet videre og sådan noget. Bare det der med at være blevet udsat for en eller anden form for bedrag, uden at kunne forsvare sig selv. Og jeg tror måske, nogle gange er det, kan man ende med at være endnu mere i afmagt, når det netop kommer på bagkant, fordi man tænker, men min chance for at reagere på det, den er jo forbipasseret. Ja. Så står man endnu mere med sådan en hjemløs følelse af bitterhed, eller kederlighed, eller det der, den der følelse af at være blevet holdt for nar, ja, som virkelig ikke er rar. Nej, den der til grin følelse, ja, er så... Hvorfor kunne jeg ikke se det? Og hvorfor, ja, og hvor har de følelser så hjemme, når man er kommet videre? Og hvor mange vidste det, og har folk, ja, kigget på mig på gaden og tænkt, nå, det er da hende der, hvis kæreste jeg er sammen med i weekenderne. Mm. Eller, altså, ja, der er så mange katastrofetanker, som er så frygtelige forbundet med det, ikke? Altså, som ikke bare handler om den eventuelle seksuelle akt, der har været mellem... Præcis. Et menneske, man stoler på, og en fremmed. Men alt det omkring det, som er så forfærdeligt. Mm. Overvejede du at reagere på bagkant og skrive til ham, hey, jeg ved, at du... Eller, du ved, det var fandme ikke i orden, eller... Nej, og det er jo faktisk enormt interessant at diskutere, fordi... Det synes jeg, der var så mange ting, der afholdt mig fra. Ja. Selvom jeg jo egentlig synes, at... Hvis der er noget, man har brug for at tage afstand fra, eller brug for at reagere på, så skal man jo gøre det. Men samtidig så holdt jeg mig også tilbage, fordi jeg var sådan, ej, så vil han sikkert tro, jeg stadig er forelsket i ham. Ja. Eller ej, så vil han sikkert tro, jeg savner ham helt vildt meget. Ja. Eller at jeg vil have ham tilbage. Eller hvor det i bund og grund udelukkende handler om at sige, det der, det var ikke okay. Ja. Det var over min grænse. Ja. Ja, at få sin egen closure. Ja. Og det har jeg stadigvæk ikke fået. Nej. Altså, det ja, det er uafsluttet. Ja. Hvis du skulle gå tilbage i tiden nu, ville du så have ønsket, at du havde krævet den der closure? Skrevet brevet? Ringet? Taget samtalen? Et eller andet? Hvis jeg kunne gøre det med den visdom, jeg har i dag, eller sådan... Ja, hvis du kunne kombinere dig, ja, i dag med, ja, den tid. Ja. Så Molly, på det tidspunkt ville du ikke have lyst til at skulle... Nej, fordi jeg tror, at den der frygt for at komme til at virke, som om man stadig er emotionelt investeret, ja, det kan lidt blive en selvopfyldende profeti. Ja. Altså, kunne du være så forhippet på at forklare det på en måde, sådan, så det ikke virker som om, at man stadig er interesseret i noget med det her menneske. Ja. At det kommer til at virke, som om man er enormt meget investeret i det her menneske. Ja. Ikke? At det er sådan, i stedet for bare at sige det helt straight, ja, som jeg tror vil være det mest effektive, så vil man prøve at imødekomme eventuelle misforståelser, ja, så meget, at man vil have det, at man vil komme til at tænke, eller det havde jeg, det tænkte jeg i hvert fald, hold da op, hun har godt nok brugt rigtig meget tid på at tænke over det her. Det må være fordi. Og så ryger man ind i sådan en endeløs, selvforstærkende cirkel af sådan, nå, men hvis der nu var nogen, der kunne komme til at tænke sådan der om det, så må jeg jo også lægge ind i den her samtale, at jeg ligesom tager det. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Man kan forvirre sig selv fuldstændig. Og man er i forvejen så forvirret, ja, når man har hjertesorg, ikke? Jo. Altså, det er jo virkelig så rodet i ens hjerne. Helt vildt. Altså, jeg har tit tænkt, når jeg har haft hjertesorg, og jeg har skulle prøve at regne ud, hvad strategisk sådan mest selvværdsmæssigt ville være det optimale at gøre for mig i den her sindssygt desperate situation, så har jeg tænkt sådan, jeg vil gerne have Maria i den kloge, objektiv udgave nu, fordi jeg stoler så meget på min egen dømmekraft normalt. Ja. Men jeg er blind for det lige nu. Altså, jeg kan ikke regne det ud. Jeg har ikke nogen dømmekraft. Min mavefornemmelse er væk. Altså sådan fuldstændig. Jeg har intet sådan kompas. Det er sådan ude, altså taktagtigt. Ja. Så jeg er bare sådan, det er farligt at sende mig i byen, for jeg kommer til at gøre, jeg vil konsekvent tage de forkerte valg lige nu. Ja. Så jeg kan godt forstå det der med sådan en drøm om en closure, men som man også godt ligesom er bevidst om, det var jeg bare ikke i stand til. Slet ikke. Altså, og jeg var også for vred. Ja, det var ikke blevet den samtale, det var det ikke, som jeg drømte om alligevel. Det var det ikke. Så det er jo ligesom bare sådan, det er. Men der er også det der med hjertesorg, at det er sådan, og især når man har været rigtige kærester, og har delt meget sammen, og sådan, det har jo, det trækker jo rødder så mange steder rundt i ens liv, og venner, der skal, hvem ser man så, og altså alle de der praktiske udregninger, der går i gang, og hvad med tingene, og altså han har stadig en ting, jeg var rigtig glad for, en spillekonsol, som jeg vil ikke have den tilbage, når det kostede rigtig mange penge, men den havde han. Fordi jeg skulle i hvert fald ikke, så blev det sådan, også sådan en battle om, hvem taber mindst ansigt. Jamen, det er så latterligt. Ja. Det er så dumt, men man er bare totalt ude af trit med sit eget anker, når man har hjertesorg, eller sådan, fordi det er så grundlæggende forvirrende. Hvad skal jeg nu så? Ja. Inden du finder ud af det her, altså i den første tid af din hjertesorg, efter du kommer hjem fra det her kursus og sådan noget, hvordan er din hjertesorgsproces så herfra? Hvad sådan, altså, ligger du derhjemme og græder, eller har du overhovedet tid til det, fordi du går jo i skole hele tiden, eller er du bare konstant i bearbejdningsfasen? Kommer du ind i den der sorg, eller hvordan sådan vil du beskrive den tid? Man kan sige, du har en rigtig god pointe der omkring skuespillerskolen. Ja. At det er jo så arbejdsintensivt at være der, og også være isoleret meget fra min hjemby og mine venner derhjemme. Og jeg tror egentlig, at al den ubevidste tilbageholdenhed, jeg havde i det første halve år af mit liv på skuespillerskolen, den øste jeg bare oven i min dedikation, efter jeg var blevet slået op med der. Mm. Fordi nu skal jeg jo ikke gøre det nemt for ham længere, at jeg er her. Nu kan jeg være her. Ja. Nu kan jeg kun tænke på det her. Ja. Og det hjalp enormt meget at ligesom bare gå all in på og koncentrere mig om det arbejde, vi lavede der. Ja. Og så kan man sige, så var kærlighed er lagt på hylden. Ja. Nu er det kun det her, jeg laver. Og nu skal jeg bare have det så sjovt som muligt, og nyde, at jeg er et sted, hvor mine følelser også kan få lov til at være der. Ja. Man har også enormt meget sådan privat samtale, som er medieret af en underviser, eller sådan, hvor man også snakker om, som elev snakker om, de udfordringer, man har, og hvad for nogle udfordringer, man har haft med sig fra tidligere. Og sådan. Så der er ligesom et åbent rum til at tale om følelser, så de fik også bare lov til at være der. Jeg skulle heller ikke tage på et arbejde, hvor jeg ligesom skulle undertrykke nogle følelser. Nej, jeg bare sidde og lade være med at græde. Eller præcis, det kunne jeg ligesom bare gøre, hvis jeg fik det. Er en meget terapeutisk periode, ikke, at gå på skuespilskolen? Så jeg kunne ligesom bare gå all in, og det var virkelig dejligt. Også endelig at kunne give slip ind i det, jeg havde drømt så meget om. Og for første gang, siden jeg flyttede derover, virkelig føle, at jeg fik det ud af det, som jeg skulle. Fordi jeg ikke skulle tænke på at hoppe på et tog tilbage til København. Og ja, meget af den emotionelle energi, jeg havde brugt på at prøve at holde det der forhold i live, kunne jeg ligesom lige pludselig give til mine skolekammerater. Ja. Man kan også bare mærke, at vi kom meget tættere på hinanden. Og det er sjovt nok, det var en fase, hvor der var rigtig, rigtig mange, der lige pludselig blev singler. Der lige pludselig stod op med deres kæreste. Det der er jo en af skolens effekter. Også. Det er det. Bivirkninger. Bivirkninger. Og lige pludselig var vi bare sådan alle sammen blevet single. Og det var sgu også meget sjovt på en eller anden måde. Ligesom. Det er i hvert fald federe at være single sammen med andre single-venner, end at være den eneste single i en vennekreds fuld af par. Ikke? Det er sandt. Ja. Det er sandt. Og det var ligesom også en streg under. Det var ligesom efter det der halve år, så var vi virkelig blevet teaterskoleelever. Ikke? Ja. Så var vi der virkelig. Nu var vi groet fast i det, og der begyndte de nye, skulle vi også tænke på, at få de nye førsteårselever ind, ja. Og så var vi virkelig blevet de store. Sådan noget. Så på mange måder var det sådan lidt en overgangsfase for mange af os på mit hold, ikke? Som ligesom startede med det breakup over telefonen. Hvornår kan du mærke, at sådan, nu føler du faktisk, nu er du kommet videre? Altså man kan sige, vrede er nogle gange en rigtig god drivkraft. Ja. Fordi det er en følelse med handlekraft. Der er energi i at være vred. Ja. Jeg blev skidesur. Ja. Og den energi er sådan, den er der fremdrift i. Den er der, jeg synes ret hurtigt, jeg er kommet videre. Også fordi det der med, at der ligesom er et konkret nedslagspunkt. Herfra er vi ikke kærester længere. Der var ligesom ikke noget, der æbbede ud. Der var ikke noget, som sådan, skal vi ikke, vi prøver lidt igen. Og jeg elsker det også virkelig højt, og det var så svært at finde ud af. Det var bare sådan et clean break. Ja. Så der var ligesom ikke noget, jeg hang fast i. Og jeg tror egentlig også, at jeg har haft rigtig meget brug for at kunne overgive mig. Der var så mange sjove ting, der stod og ventede på mig. I forbindelse med at gå på den skole, som jeg bare kunne hoppe med på. Ja. Jeg kunne bare lade den energi bære mig videre. Ja. Og det er jo tit, altså handler jo virkelig meget om et valg. Altså om man vil lade sig altså overgive til de muligheder, der står og banker på døren. Ikke? Altså hvad end det er et studie, eller en rejse, eller en ny vennegruppe, eller hvad det nu kan være, man selv også kan sætte i gang, når man har hjertesorg, ikke? Hvor man kan afvise alt i sin verden omkring en og sige, nej, jeg har bare brug for at lukke mig inden. Mm. Og nogle gange, når man så finder styrken til netop bare at give sig hen til det, at så kan det virkelig være det, der får en videre. Ikke? Jo. Og for mig var jeg jo enormt heldig, at der ligesom bare var lined up. Ja. Ja, du skulle ikke skabe så meget nej, selv. Nej, jeg skulle ikke selv sætte mig ned og google, hvor kan man komme hen for 5.000 kroner. Eller, altså, der var bare oplevelse på oplevelse på oplevelse, på nyt indtryk, på nyt indtryk, på nyt indtryk, på forpligtelser og alt muligt, der bare stod og kaldte på mig. Og jeg skulle ligesom bare træde ud i det og lade mig distrahere på en eller anden måde. Ja. Ja. Og få gjort noget og nemlig ikke isolere sig. Det tror jeg bare er vildt vigtigt. Og der var jeg bare heldig, at det egentlig ikke krævede så meget initiativ fra min side, men mere en overgivelse. Og så skulle vi i gang med at planlægge juleshow, som er en fast tradition. Ja. Førsteårseleverne står for underholdningen til den årlige julefrokost på skolen for lærere og elever og også folk, der arbejder på Odense Teater, som engang har gået på skolen, og så der kommer virkelig mange mennesker til det her show. Ikke? Og man må ikke få noget at vide om, hvordan det har været de andre år. Altså, man får bare at vide, at man skal lave et rigtig godt show. Ja. Så det gør I bare. Det er meget legendarisk og hemmelighedsfuldt. Meget hemmelighedsfuldt. Hvilket gør det super spændende jo. Ja, og vildt angstprovokerende. Ja. Og det gik vi i gang med. Og ja, nu skal jeg jo ikke afsløre noget, fordi det må man ikke. Men der var et tema om, at vi lige pludselig var mange, der var blevet single. Og der var noget dans og noget. Og det kan jeg ikke gå for meget ind i. Vi havde det rigtig sjovt med det. Og fik at vide, at det var det bedste juleshow nogensinde. Nej. Men jeg kan bare lige så tydeligt huske, at til det her juleshow, der sidder Benjamin på første række. Og kaster dem pebernødder og hujer. Og vi endte så med at kysse samme aften. Yes. Hvor jeg stod i baren, og så bestilte han en øl, og så gav jeg ikke rigtig slip på den der øl. Og så, ja. Og nu har vi været gift i snart 6 år, ikke? Og jeres ældste datter er 8 år gammel. Ja. Det er for vildt. Ja. Sindssygt. Ja. Og jeg er jo på en eller anden måde enormt taknemmelig for, at jeg så var single på det tidspunkt, og var... Ja, ellers havde du nok ikke opdaget ham. Nej. Og var fri til at gå med på det. Så it all worked out in the end. Hvis du er heteroseksuel og går og tænker, at kærligheden er håbløs, mænd og kvinder er for forskellige, jeg finder aldrig en, der vil det samme som mig, så tager du heldigvis fejl. I en Gallup-undersøgelse for Berlingske, der skulle danskerne, både mænd og kvinder, svare på, hvad der var de 5 største no-go's hos en drømmepartner. Og der var kvinder og mænd helt enige. Det folk ikke ville have, var en, der var trist, sur og gnaven. En, der var uopdragen, negativt indstillet til livet, økonomisk uansvarlig og egoistisk. Molly, hvis man sidder og lytter med og har fået knust sit hjerte og tænker, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, hvad skal jeg dog stille op? Hvad er så dit allerbedste råd til en, der har heartbreak lige nu? Mit bedste råd er at, selvom det kan føles svært, så ræk ud og vær ærlig lige så hurtigt, du kan komme til det. Altså, jeg var jo i den privilegerede situation, at jeg allerede var omgivet af mennesker, der forstod mig og kunne tale igennem med det samme, efter det var sket. Men det der med, jeg tror, at man skal have hul på bylden, og ikke sidde og putte for meget med det selv, fordi så kan det vokse og vokse og vokse. Ja. Men bare kom i gang med at føle dine følelser sammen med nogen. Ja. Og der er jo ikke noget skamfuldt i at være ked af det, eller vred, eller forvirret, eller det er bare at stå ved, hvordan man har det, og så række ud til nogen. Det er virkelig også noget af det, som er gået op for mig i forbindelse med at lave den her podcast, at jeg har følt mange gange, når jeg har haft hjertesorg, ja, det kan godt være, at andre mennesker også har været kede af det, men ikke lige så kede af det som mig. Mm. Og så hver gang, jeg har en gæst på besøg, eller får alle de her virkelig fine, fine, smukke, kærlige beskeder fra lyttere, som sidder med hjertesorg, så finder man jo ud af, at vi alle sammen har det på fuldstændig samme, helt ekstremt overvældende, voldsomme, alt overskyggende måde, hvor vi kan føle os fuldstændig desperate og slet ikke i kontakt med os selv og alt muligt. Og der er kun en måde at finde ud af på, at du ikke er alene, og at alle andre har oplevet den her sorg og kommet igennem det. Og det er jo ved at snakke om det. Og det er ikke, fordi følelserne skal forsvinde eller blive anderledes. Jeg tror bare, det er så vigtigt at føle dem. Ja. Det er den eneste måde, de kan forsvinde på, det er, hvis du kommer igennem dem. Du kan ikke hoppe over dem eller om på den anden side, fordi så vil de stadigvæk ligge der og komme og spøge på et andet tidspunkt. Ja. Det der med sådan, ja. Du skal igennem dem. Ja. Ja. Og så hellere sammen med nogen end alene. Ja, i allerhøjeste grad. Molly, er du frisk på at prøve at kaste dig ud i, jeg har aldrig lejen, men med hjertesorg spørgsmål? Bestemt. Det er jo sådan lidt de skamfulde handlinger, vi kommer til at gøre, når vores hjerter er knuste, og vi ikke er den allerstolteste udgave af os selv. Så vi må se, hvor mange du kan tjekke af. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Taget hævn over. Tæller sådan noget med at brænde gammelt tøj? Tæller det som hævn? Jeg tror alt. Voodoo-ritualer. Det tror jeg da helt sikkert, det gør. Det har jeg gjort. Ja. Jeg har brændt en t-shirt. Og... Sammen med nogle andre som sådan en ceremoni? Ja. Hvad stod I og sagde ved det bål der? Jamen, det kan jeg ikke huske. Det var bare sådan, ja, nu gør vi det. Ude på en græsplæne. Jeg kan tydeligt huske, hvordan den der t-shirt så ud. Gav det en god følelse? Ja, det var pissefedt. Det kan vi anbefale videre. Ja, men det var også sygt. Nej, men jeg vil sige, altså sådan, det er jo faktisk en ret fin, uskyldig hævn, hvis man har brug for at ligesom tage noget action og gøre ja, et eller andet, hvor man føler noget kontrol tilbage, ja. Så er det noget, hvor der ikke er nogen, der kommer til skade. Det er det. Og den her person bliver ikke engang sådan ked af det, fordi hvad de ikke ved, har de ikke ondt af. Mm. Men hvis det giver sådan en powerful følelse at stå og se den der t-shirt brænde sammen med nogle venner, så er det jo måske en meget, altså en meget fin ting at gøre. Ja, og på en eller anden måde er det jo også sådan metaforisk en ny start, eller sådan, ja. Jeg skiller mig af med det her i mit liv, ja. Og kommer videre. Ja. Det føltes nødvendigt. Sådan, ja. Den her ting er strandet som et symbol på noget, der ikke er længere. Så det var egentlig ikke, fordi jeg sådan, stod og spyttede ned i asken og bare var pisse sur. Det var en overgangsrite på en eller anden måde, ja. Tror jeg. Det giver mening. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende efter et breakup. Vi kender vel alle sammen trangen til at klippe pandehår på sig selv kl. 2 om natten en fredag aften. Jamen, jeg synes sgu lidt, det er en del af at genstarte. Ja. Og genopfinde sig selv. Og for mig, og som skuespiller, der er udseende jo også bare udtryk. Og udseende er en rolle. Ja. Så sådan, nu spiller jeg en, der bare er pisse cool, og så køber jeg den her vintage army-jakke, og farver mit hår lys-agtigt. Ja, jeg er totalt gjort. Ja. Og det gør jeg også, faktisk hver dag nærmest. Hvis jeg, kender du ikke det der med sådan, så skal man til en eller anden et vigtigt møde eller sådan noget. Så opbygger man en karakter. Nu er jeg den her person. Ja. Hvordan vil den person se ud? Ja, præcis. Nå, men hun har nok striber i håret. Det tror jeg bestemt, hun har. Jeg synes, det er en vigtig ting. Man skal bare passe på, ikke for permanente forandringer. Altså, fordi vi har også alle sammen nået til der, hvor man virkelig fortryder det der pandehår, ikke? Ja. Så tænker, har du været der? Er du tosset? Og så sådan, skal man blive ved med at klippe det, eller skal man lade det gro ud? Så jeg kan også køre sådan noget med nogle spænder ude, hvor så kan man næsten ikke se det klippet mere, og sådan... Så heller overgangsfaserne, dem glemmer man tit i pandehårsbeslutningen. Ikke også? Eller jo. I platinblond beslutningen. Ja. Udgroningsfaserne. Ja. Og jeg vil heller ikke råde nogen til ligesom at... Altså ingen... Ikke nogen tatoveringer, ikke nogen piercinger og sådan noget. En skyldfarve og noget nyt tøj. Ja. Tror jeg godt. Og fordi man, så kan det også bare... Det kan nemlig også svinge den anden vej rundt, og så bliver sådan lidt, om 2 måneder, så bliver det også lidt et symbol på det der breakup, man havde brug for at komme. Jeg ved ikke, hvem der har sagt det her altså sådan originalt, for jeg tror vist, at det er sådan et eller andet filosofisk citat. Men jeg har hørt Khloe Kardashian sige det. Godt. Jeg vil bare ikke sige, at det er der, det kommer fra. Men det vil jeg godt. Nej. Men hun sagde i hvert fald i et afsnit, at man skal aldrig tage permanente beslutninger ud fra midlertidige følelser. Hvor er det pissegodt sagt. Så godt sagt. Hvor er det pissegodt sagt. Ja, helt vildt. Og det er jo lidt essensen af det her, ikke? Meget. Gør noget, som føles powerful i øjeblikket, men som du ikke skal leve og lide under de næste 10 år. Ja. Eller for evigt. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som mindede om min ekskæreste. Altså, der var jo den t-shirt der, ikke? Jamen, den beholdt du jo så ikke, kan man sige. Nej, men jeg beholdt den jo lidt. Ja. Og så var det også nok. Molly, vi er nået frem til det allervigtigste, hele sådan formålet med den her podcast. Hjælpe nogen, der sidder og har hjertesorg lige nu. Ja. Og der er jo ikke nogen af os, der er psykologer eller har nogen faglig ballast. Slet ikke. Til at rådgive, så det er de blinde, der leder de blinde. Ja. Men vil du prøve at gøre det så godt, du kan? Jeg vil absolut give det mit allerbedste forsøg. Perfekt. Jeg befinder mig lige nu i et fantastisk forhold med et helt vildt dejligt menneske, som jeg håber på at være sammen med resten af mit liv. Men fra tid til anden kredser mine tanker på The One Who Got Away. En jeg var dybt forelsket i og var sammen med i noget tid før praktiske årsager splittede os ad. Timingen var simpelthen bare for dårlig til at indgå i et forhold. Og mit spørgsmål går på, hvordan man håndterer tankerne omkring The One Who Got Away. Ja. Den er svær, synes jeg. Altså, jeg synes, det er sådan noget... Det, i virkeligheden er det jo lidt noget... gratis bras at sige, alting sker af en årsag. Mm. Men alting sker jo på grund af de valg, vi træffer. Og på, hvor vi lader livet føre os hen. Så det der med praktiske årsager... det er jo i virkeligheden bare, eller det tror jeg, er en, det er jo en ydre omstændighed, der bliver symbol på, hvorfor det ikke gik. Ja. Jamen, det er jo på grund af praktiske omstændigheder. Jamen, hvad var det i de praktiske omstændigheder, der så ikke gjorde, at man fandt ud af det alligevel? Ja. Eller, altså, jeg kender der folk, der... Nå, men så flytter vi til Indien i 2 år, fordi det skal du, så må jeg flytte med, eller... Ja, det er svært at forestille sig praktiske omstændigheder, som vil ødelægge det eneste rigtige forhold, ja, hvis det er virkelig er det, du skal. Det bedste, jeg kan sammenligne det med, sådan, hvad der lige popper ind i hovedet for mig, det er, Benjamin og jeg har jo 2 børn sammen, og der er sådan, i sammenligning med min jævnalder, en ret stor forskel på dem i alder. Der har været en god periode, hvor vi ikke har fået børn imellem de 2, ikke? Og vi har altid tænkt, jamen, vi skal have flere børn end bare, i går så end 1. Ja. Men i alle de 6 år, der er imellem dem, eller imellem, at jeg blev gravid med nummer 2, der har det været, men vi har ikke plads nok der, hvor vi bor lige nu. Eller, men det er lidt upraktisk i forhold til karriere og sådan noget. Jeg har nogle projekter, hvor jeg ikke kan være gravid. Og alle de her ting føltes jo som totalt legitime, ikke undskyldninger, men grunde til, hvorfor det kunne vi ikke. Mm. Og så kommer vi frem til der, hvor lige pludselig har vi begge 2 lyst til at få et barn mere. Og så bliver alle grundene til, hvorfor man ikke kunne før, det bliver til, det gør da ikke noget, vi kan jo bare. Ja. Nå, men så gør vi sådan her, så rykker vi ind i det der værelse, og så kan det der blive børneværelset. Altså så lige pludselig ser man løsninger, hvor man så forhindringer. Ja. Og jeg tror lidt, at det er sådan med mange ting i livet. Ja. At hvis du bliver ved med at kunne finde grunden til, at det ikke kan ske eller være eller blive, så er det fordi, der er noget følelsesmæssigt i dig, der gør, at det er det, du leder efter. Du leder efter grunden til at lukke det ned. Ja. Hvor når man er følelsesmæssigt parat, så finder man veje igennem det. Ja. Og måder, det kan lykkes på. Og så bliver man lige pludselig ekstremt kreativ. Ikke? Jo. Så jeg tænker lidt, at det må jo have været for... det, der et eller andet sted ikke har været følelsesmæssigt drive bag den connection, enten fra den ene eller den anden. At der er noget større end de praktiske årsager, selvom det er dem, som de har brugt som grund til, hvorfor det ikke skulle være. Og så tænker jeg, der er jo ikke... Jeg synes ikke, der er noget farligt i fantasi. Så længe det bliver ved med at være fantasi, så kan man godt lidt underholde ideen om et parallelt liv, eller sådan, kan vide, hvad der var sket, hvis... vi så var blevet sammen, eller vi havde fået det til at fungere. Ja, så længe det ikke er noget, der gør hende ked af det. Ja, det er det. Altså. Det er det. Men måske er det okay at give sig selv, altså ligesom det også okay, at nogle gange er okay at spise McDonald's, eller købe en mælkesnit, altså at købe sådan noget rigtig skød mad. Ja. Det skal man bare nogle gange. Så skal man simpelthen unde sig selv ting, som er lidt usunde. Fordi så har man ikke lyst til McDonald's i en måned mere efter det. Mm. Men når man lige sådan kan... jeg må godt lige slippe lidt ind i det der, som jeg godt ved ikke er så godt. Fordi så bliver det sådan nemmere at... Ja, så bliver det lidt mere ufarligt. Ja. Jeg tror også, jeg hørte en kvinde fortælle om, at hun havde også meget den her the one that got away-følelse, og hun havde faktisk var gift og havde været i et parforhold i mange år, var rigtig glad for sin mand og sådan noget, men hun blev ved med at fantasere om, hvordan mit liv havde været med ham her. Mm. Og det, hun så gjorde på et tidspunkt, det var, at hun efter alle de her år tog kontakt til ham for ligesom at få den der slags closure og snakke det breakup igennem, som aldrig blev helt snakket igennem. Ja. Og der fandt hun jo ud af, at den der sådan dumme lille grund, hun havde troet var til det, slet ikke var hele grunden for ham for det første. Ja. Altså, at der havde været, at han kunne slet ikke se fremtiden i det. Han havde synes det var... det var helt slut. Ja. Altså. Og udover det, så fandt hun ud af nu, ved at møde ham i dag, fandt ud af, at han havde taget nogle livsvalg, hvor at det var slet ikke et liv, hun havde lyst til. Det var slet ikke de valg, hun ville. Det kunne hun slet ikke se sig selv i. De var meget kontrastfulde i forhold til børn. Mm. Han ville kun have et barn. Mm. Hun ville have helt vildt mange. Mm. Han var flyttet på landet. Mm. Hun ville bo i byen. Mm. Han havde taget en uddannelsesvej og en karrierevej, som havde gjort, at han rejste rigtig meget og var meget væk hjemmefra. Det ville hun ville have et familieliv, hvor han hele tiden var der. Ja. Så jeg tænker også, at man i den der fantasi kunne hun jo også godt prøve lige at undersøge lidt, måske, hvor er han i dag? Fordi det kan jo godt være, at det der luftkastel kan blive sprængt. Jamen, og det er jo det, der er så interessant med de der fantasier, at du har selv kontrollen over dem. Du kan fuldstændig selv designe, hvordan den der fantasi ser ud. Og jeg tror måske også nogle gange, at det kan blive lidt en flugt fra, hvis man møder noget udfordrende i sit eget forhold, eller det forhold, man er i nu, så kan man forsvinde ind i en fuldstændig hypotetisk situation med et andet menneske. Dog med den lille forskel, at det andet menneske jo ikke agerer med egen fri vilje. Det andet menneske er jo blevet en sokkedukke for dine behov. Ja. Ej, og så hvis jeg var sammen med som aldrig ham, skaber konflikter. Aldrig skaber konflikter. Som aldrig er altid uenig. Altid det samme som dig. Og også går klædt meget pænere. Og, altså, du kan jo, det er jo påklædningsdukkeleg, ikke? Ja. Den der fantasi. Det skal man også bare lige holde sig for øje. Ja. At det er jo på ingen måde er sikkert, at den fantasi overhovedet ville have gang på jord, hvis det så var, at du havde truffet nogle andre valg. Ja. Præcis som du siger, at nå, okay. Ej, det var jo ikke lige sådan, jeg havde tænkt det. Så det der, the one that got away, det er jo sådan noget bittersødt noget. Og så tror jeg også, det er en selvforstærkende følelse, som man retorisk kan sådan bakke op og få til at blive virkeligheden i sit system ved at omtale det som the one that got away. Fordi det bliver så stort og så romantisk, i stedet for, altså sådan, ligesom jeg har altid prøvet sådan i breakups at sige, vi gik fra hinanden, i stedet for sådan den der, jeg blev forladt. Ja. Fordi så bliver jeg en person, som er forladt. Altså. Og så føles det meget mere sårende på en eller anden måde, end at vi er gået fra hinanden. Og begge ting er jo sande. Ja, ja. Så det handler også om en vinkling, at man måske kan begynde for det første i den fantasi prøve at gå ind og se, hvor er han i dag? Hvad er egentlig virkeligheden? Mm. Er der nogle ting, som umiddelbart ser helt anderledes ud, end det, jeg drømte om og forestillede mig? Mm. Og så måske begynde at omtale det på en anden måde. Altså sådan lidt fake it till you make it. Ja. At når du snakker om det på en anden måde, så føles det også lige så stille anderledes. Ja, altså det der med at begynde at putte nogle udfordringer ind i den der fantasi. Nå jo, men hvad hvis man så tænkte sig til, at livet havde givet os den her udfordring? Nå for fanden, det ville jo sådan. Altså, jeg tror, det er meget, meget god idé, det der med at... Ja, hvis ikke man vil opsøge det sådan helt konkret, og finde ud af, hvordan kunne det have været, så i hvert fald lige give den der fantasi lidt realistisk... Modspil. Ja. Ja. Fordi ellers så bliver det nemlig meget sådan en filmtrope. Ja. The one that got away, som man ville have haft det mest fantastiske liv. Man ville have rejst rigtig meget, og ens børn ville bare have været så smukke. Ja, så smukke og velopdragende, og kunne spille violiner og alt muligt. Så var vi flyttet til New York. Nu kommer jeg i tanke om noget fuldstændig genialt, som jeg hørte Knud Romer sige en gang. Sådan noget med, man kan så hurtigt blive forført af tanken om, det problemfrie forhold, eller den problemfrie partner. Og i den forførelse, der glemmer man, alle forhold har et eller andet lort. Men det her er mit lort. Det er det her lort, jeg har kendt i, nu med Benjamin, i 10 år. Jeg kender det her lort. Der kommer ikke noget nyt lort. Og det her lort, der jeg er vant til, det ved jeg, hvordan jeg skal deale med. Der findes ikke nogen erstatning for Benjamin. Jeg elsker ham utrolig højt. Jeg har aldrig tænkt mig at gå frem. Men der findes ikke nogen lortefri erstatning for den partner, du har. Nej. Det bliver bare noget andet lort. Ja. Og det er sådan, jeg tror måske nogle gange, det er det, der gør, at i sådan en midtvejskrise, så tænker man, det er nok min partner, der er problemet. Jeg må finde en partner, der er perfekt. Hvor det er sådan, nej, du skifter bare problemsættet ud med et andet. Ja, hvis du elsker din partner, er sådan relativt forelsket, hvad så end det betyder, når man har været sammen i mange år, så er det i hvert fald en rigtig dårlig idé, bare per automatik, når der er, altså at forestille sig, græsset altid grønner på den anden side. Ikke? Fordi der er det ikke, der ligger også ukrudt derovre. Yes. Du har bare ikke opdaget det endnu. Og så skal man til at starte forfra med at lære nogle helt nye konflikter at kende. Ja. Og det er ikke sikkert, at de på nogen måde er nemmere at være i. Molly Elin, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det var altså en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg. Så dejligt, at jeg måtte komme. Jamen, altså, det er mig, der takker.